prosjektet som heter Bli verden. There was a bird. Everything it heard sounded like a word. When I fly so high, everything I see can speak like me. At such heights, every word comes as a warning or a stranger. This water is air. To need is to care. To know is to fear. To breathe is to drink. To fear is to sink. To swim is to fly. This ocean is the sky. In this language I have never made a promise. My name sounds strange in this language. It won't make me turn around to see who is calling. Vi navnet ditt, selv om du ikke vil ha oss. In this language I have never apologized, nor have I forgiven anything. Han sier det som faller inn, bare fordi at han redd. Dette ikke et ansikt. How could I lie? I lied to them in a language they did not understand. My church is made of fresh meat. My prayer is to run as fast as possible. My church is made of grass and should be no taller than the grass. How could I lie to you in a language I don't understand? You wrote this world for us. It is big enough. We could say thank you, but we do not usually express gratitude. Forgot to write food for us. Når vi snakker om hendene, blir hendene full. In language there are many deaths, but only one is called death. På sola er det dag om dagen og dag om natta. Dag om dagen og dag om natta, dag om dagen og dag om natta, dag om dagen og dag om natta, dag om dagen og dag om natta, dag om dagen og dag om natta, dag om dagen og dag om natta. Do not write peace on my grave, write together. Månen lyser, men den en skygge som gjemmer seg for natta. Den vil ikke het måne, men den vil være der vi. og voks går for sakte. Og gå går for sakte. Og spring går for sakte. Og rop til noen som roper videre. Går for sakte. Et menneske tar et helt liv. In the middle of all words shines the eye. Can you teach me how to sing? You are already singing. Can you teach me how to fly? You are already flying. I am the word you cannot speak. Your teeth is the only crown I'll let you keep. Your mouth is a cage I can leave when I wish. Når du sier ja, skal jeg si ja. Røp oss, døp oss, spør om jeg vil ha et navn. Ja, det vil jeg. Og jeg vil hete samme som deg. Barn ut av skogen, og det sa barn. Vi spurte hvor det kom fra, og det sa barn. Og vi spurte en faren din, og vi spurte en mora di, og barnet svarte barn, barn. Vi ga det et äpple og det kikka på äpplet. Det sa äpple. Vi ga det ei pære og det smakt på pæra. Det sa äpple. Vi ga det en plomme og det beit i plommen. Det sa äpple. Og så spiste äpple, pæra og plommen og spytta ut stein og pekte på stein og sa barn. Fly, fly, you can fly. Fly, fly, you can fly. Fly, fly, you can fly. Fly, fly, you can fly. Burn, barn, bird. Burn, barn, bird. Burn. I have only one sound, but I don't know what it's called. I have only one sound, but I don't know what it's called. I have only one sound. That is why I am a bird. I have only one song. That is why I am a word. Bird.